أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دجي آيات كريمة دا وسجلا واتسو دا د سورۃ النساء درویشتم آیات دی. ربط یې د ما قبل سره دا دی تر دې چې مخکې کوم آیت کریمه تیر شوی و هغه خو سلسله را روانه وه، ابطال د رسومو باطله و د جاهلیت، چې په جاهلیت کې کم بد بد رسومات دوی درلودل. د اسلام دین چې رالی نو الله وغوښتل چې هغه ګرد باطل کې د مسلمانانو د ذهنه یې وباسي، چې په هغه سلسله کې د مثال په طور یو رسم باطل دا و د خپلې میرې سره بهیې نکاح کول. پلار به یې نکاح ورسره کړی و چې پلار به یې لکړه دی به پر راوغورځېدي، نکاح به یې ورسره کول. یا بیې داسې کوله د مثال په طور دوې خوندې به وې، نو د دوو خوندو جمع خو ناروا ده، دوی به دوې خوندې یو سړي په نکاح کړي وي، ول دواړې مې خوښې دي. نو یا د متبنا زوی ده، زوی خو نو یو داسې زوی دی چې د سړي څه پیدا سوی، دا یې یو. بل زوی بیا داسې دی چې د سړي د ښځې شیدې راوتلي، نو دا هم د ده زوی بلل کېږي. دا یو چې دی هغه اصلي زوی سو، نسلي نسبي زوی سو. دا بل چې د کوروالا د ده د کوروالا شیدې راوتلي، دا بیا رضعي زوی سو. یو بیا درېیم قسم زوی دی متبنا ورته وایي. متبنا دا دی چې نه د ده د ښځې شیدې راوتلي دي او نه د ده نسلي زوی دی. دغسې کوچنی دی، دی ورته وایي زویه زویه، په زویوالی یې ونیسي. لکه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی واله. نبی علیه الصلاه والسلام اعلان کړی بس دا به لازمه زوی دی، زوی بولم. نو دا درې قسمه زوی په دې کې چې و دی د متبنا زوی کور والا، چې د سړي مزور داسې کېږي چې هغه زوی د مازې ورتهوي چې زوی دی، نه رضعي زوی دی نه نسلي زوی دی. دغه بیا دوی حرامه بلله، بلل د جا سره به نکاح نه کوي، او حال دا چې دا حلاله ده. یعنې د اسلام پر مخالفت یې کوم احکام و، د موره سره نکاح کول چې میره ده د مثال پر دوې خوندې پر له جمع کول متبنا زوی، چې د سړي هېڅ نه دی خو مازې ده په خوله ورته ویلي چې دا زما زوی دی. د هغه کور والا چې برا بل دانو مزور کېږي، دانو ناروا ده. داس یان دغه رسومې باطله یې پسې راخیستې وه. الله پاک یو یو باطله ول په دې سلسله کې په دا پای کې دا چې درجې سبقه مخکې آیات ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، په دې کې دغه رسم باطله وه چې دا ول د منکوحې سره د پلار نکاح کوي، الله ول دا کار مه کوئ. نو د هغه په مناسبه کې اوس په دغه آیات کریمه کې یو څه محرمات بره بیان کړي. بره نو یوازې دا نه ده چې د سړي پلار نکاح ورسره کړي چې نه کوي در باندې حرامه ده، محرمات یې بیخي ډېرې دي. دا حساب کړي کېدای شي په مضمونات چې پوهېږي دا اوسنۍ آیات، بلکې د قبل آیات لپاره تکمه ده. ولې هلته فقط هغه رسم باطل ته لاس راوړي چې دغه چې پلار یې په نکاح کړي دا مه کوي. نو الله تعالی به رب سره راواخته چې نو یوازې هغه نور نه ده، نو محرمات نورې هم دي. د محرماتو د بیان دپاره دغه آیات کریمه اصلي اساسي دي. یو بل وخت ما تست ویلی و بارہ مال پداری اسلام کی د مسلمانانو په بچان کی یو سړی چې د اتل سو کال مال ما سره پښتنه کوله ځان ته تعلیم یافته هم وایه بل دا څه بجزونه تی پر کش کړی دی دا پر دا شوزو باندې دا ناروا ده دا ناروا ده دا ناروا ده د خېټ ورته جوړې دی یس سمې د می شي دی زما خوښه ده خور بده خوښه بده ده خاله لور می ده خوښه می ده مطلب خورځه می ده خوښه می ده اما می ده خوښه ده خاله می ده خوښه می ده زما نه کاور سره زکوم ملایم دا ناروا ده دا ناروا ده دا نسی کی دا سی یو نسی تی زکه مزاره بس مال دا اوس ته د زړه وای وای وته کر سره د چیش ته پاره ورته جوړې دی یست په اسلام کې مخې ته کې شکرې دا شیزه مسر حدونه کې شوې دا روا ده نه روا ده د کمال په زمبړه ته څه څنګه د مؤمن زوی پلار دی مسلمان بولې ځان مسلمان بولې دا رقم څه څنګه په کورنۍ کې لوي شوی دا څنګه اسلامي کورنۍ ده چې دغه تاسو نه معلومې دا پر ملایان او تاوان شو دغه اصل اساسي دی قران دغه اصل یې شی دی لکه هغه چې انا روا کړ چې میره ده پس یې نو الله تعالی اوس دا وایي کدا استیس په داره بد په دې یاس دا آیات د ماقبل د فار ته کې مده الکه مازی یو محرمه بیان کړي و چې د پلار من کو حد وس نور محرمات په سور سیری دا محرمات چې دا وسه په شرازي پسې دا به څلور قسمه دي یو دا غدی چې د نسب د شراکت لاري پر سړي باندې حرامي دا به مدري صاحب بل به دا دي چې د رضا او د چرودلو د خاطر پر سړي حرامي دا به سي صاحب بل هغه دي چې د خیرشي د لاري پر سړي باندې حرامي دا به سي نساء حساب کې څلرم قسم هغه پراتلون کې آیات کې دی وال محسنات هغه هغه دي چې میړه والا شو دي هغه در باندې حرام ده ستاد نسب د لاري اڅن کېش د رضا د لاري کې اڅن کېږي د خیرشي د لاري کې اڅن کېږي خو د بل څه معنی نه ده نکاح پر لري نو تاسو به تبع څنګه نکاح ور سره کې هغه در باندې حرام ده د نن په آیات کې دا درې قسمه مو جوړوي هغه چې به راځي چې د سفاری سر دی ول محسنات دیغه په سر کې به بیا د سر قسم بیان سي نو اوس دغه نسبی اول د واره بیان چې د نسب د لاري شراکت سره لري پر سړي نکاح حرام نه څنګه وي الله فرمای حرمت حرام کړی سي وي علیکم پرتیش باندې ای مؤمنان امهاتکم من دستاس نو پرتیش باندې ستیس من دي چې دا در باندې حرام سی وی دا مور چې دلته وس یاد کړل نو مور ته دغه د چړی ځین پیدا سوی دی خو عمر بلل کیش او چې هغه د سړی مېری هغه خو هغه دی په معنی ته حباوکم کې مخکې تر سوی دی ولا تنک حمانک حباوکم هغه وینې مېری الته لا حرام کړی دلته دا غد چې دا سړی دی پیدا سوی دی الله وی دا تر باندې حرام سوی دی د مور سره باندې کان نه کوي مول امریکا چې ځان ته پر مخ تللی روشن فکران دینو ځان ته ډیر هغه پلاتونان وای مال په داوس بیا وتی کې چې دې تر 15 کلنه شزه ده خپل یو جش کلنه زی سره دوی جش کلنه زی سره نکاح کی وس دا څنګه پر مختاق دی دا وس سره کوم عقیده ده نو خو دی وای مجد عیسی علی السلام او مکیانی یا د موسی علی السلام خو یا به یهودی یا به نصاری په هغه ادیانو کې دا کله و خدا د جنی وی ترقې څه دی تور پېښه ده چې دا کار کی چې انسان آزاد دی آزادۍ نتیجه ده غراوز چې یو حیوان دا کار نکي نو دا یو تسی به حساب وبناتکم الا پاک وایستیس لونی لونی ام در بانی حرامی جدا لور سر هم نکان نکول کی جدا حرام ده و اخواتکم او خوند استاش استیس خوند در بانی حرامی جدا خور نوچی بیاده در ایک قسم ده استیس بورتا پامی مجول یو سکنی خور ده سکنی ده اغده چی پا مور و پلار ده سری ده دوارو سر شرک بله به اغده چی ده پلار ری ده مور نی ده نو بیا چی ده پلار نی خوری بود بل خور هغه د چې د شری په مور شریکی د پلار نه یی شریک ته چې دا ایستا کشران فکر پکشي وې بارے به سر په خلاص شي د یو سړی د مور او پلار د دواړو څخه د خور دیم دغه پلار د مور څخه پیدا دی د انجلیم دغه پلار د مور څخه پیدا ده سکنی ورته وای یا په عربی کې اعیانی یا ورته وای ده بل هغه خور د چې د شری پلار دیو کور ولای وکړي د دایو کور ولات چې دای پیدا دی دا خود د مور سواله د جیغ مورنی خور خنه چې وای دا خو سکنه و یا چې د اغه میری څخه پیدا شوی اغه نو د د خور د په پلاړ شریک د مگر خو منجه سره جلا جعلاتی او توای وجته بل به اغه د چې د د پلاړ را ولړ سوی یو کنده شزه کړی دا کنده شزه چې وکړل اوس یې څخه چې دی د اغه شزه د د خور لغه در لود لدی اغه شت سخه چدی خور لري اغه د سره فقط په چا شریک ده په مور شریک ده د یم دیغه څه پیدا سوی دی دا کند شزه چ کړی ده اغه بل شزه اغه بل انجلی چې په خوا در لود ده اغه خو نه چا څه نه پیدا سوی ده پلار څه نه پیدا سوی فقط په مور شریک ده کدا یې دریم صورت ته سم متوجه سی یس یو سړی دی کند شزه وکړي غیر لور در لود ده د چ د دې شت سره وکی وکړي د دې څه بل زوی پیدا سو وس ده لنګ کړل نو دغه د زوی چې د دې شیزه څخه دی او د هغه لور چې د دې سند د بل میړه سره وړه نو دا خو د اخیاپی خور د په مور شریک د کمل چې پلاری ور شریک ده نو دغه اخیاپی خور نو دا خور د دوا اخوات کوم تورې څو خوند ته شامل سدروته درې سره قسمه خوند تر لاندې سولې او اخوات کوم او خوند استشری باندې حرام سیوي دي کدا اعیانیات وي دا خوند یا علاتیات وي یا اخیاپیات وي اقسم شي علاوه دا در باندې رامه دی وجه د خور نوم پر شامل دی دا درې و عماتکم الا وتلاوی عمگان استشری باندې حرام دی دا عمت به د ام دا دوه قسمه ده یو دغه عمد چې د سړی د پلار خوري عمه خو د پلار خور ته وای نو نه یوازې د پلار خور د نیکه خور هم عمد د پلار د پلار خور هم عمد د ورنیکه خور هم عمد د تر نیکه په سر وړل چې ار نیکه دی دغه خوند امگان دي نو یو د مشهور امه چې موږ ته چې پیژنو خو د پلار خور ده کتاب قران کریم دا د د د نیکه خور ده ور نیکه خور ده د په امگان کې راوسته ده خو یو دوه وارث ول دوه تقسیم مسوله د پلار خور ده یو چې مشهور موږ په ځین کې راوسته ده د نیکه او د ور نیکه خوند د امگان سوله دا دوه قسم ده دوه قسم امگان تر لاندې سی بل اغه درې قسم دلته جوړیږي کله سړی د پلار سره دا د پلار خوره په پلار او په مور په دواره شریکی ده د سکنی امای بلل کیږي کله د پلار خور د پلار سره فقط په پلار شریک و ده نو هغه د پلار د پلار شریک خور چې دغه نو د پلار شریک امای بلل کیږي معنا چې د پلار سره په پلار شریک ده چې موږ علاتیه ورته وای بل هغه چې د پلار خور دا رقم خوري چې هغه فقط په مور شراکت سره لخم د امای بلل کیږي نو د امیه د پاره دوه تعمیمه موږ وکړه یو دغه امکه د پلار خوري بل هغه امکه د نیکه د کده ورنی کده ارسی چې دی خدغه امگانی ګرځ تر لاندې سی بیا دغه امگانی خو بیا درې قسمه کیږي چې د دغه پلار خور څنګه خوري چې په پلار عمر په دواره ور شریکی کې واجب په پلار ور شریکی کې واجب په مور شریکی د درې سره امگانی تر لاندې سولې دا دغه نه عام لا پس دی و عماتکم او در باندې حرام سی وي د امگانی ستاسه دا ګرد امگانی چې اما ورته ول کیږي د حرام سولې کې دای سم په خبره تیس په دې لاس د نیکه خور سره تر واکیږي ولې خو اما بلل کیږي د ورنیکه خور سره تر واکیږي خو اما بلل کیږي دا غیر کوم چې په دغه ستې سر خلاص د اما دغه سکی لکه اخور چې درې قسمه درلو د خور فقط ستا سره په پلار او په مور یا یوازې په پلار یا یوازې په مور شراکت ترلوري اما دی به د پلار سره معتبره کچ یا په پلار او په مور په دواړو ورشل کیږي د پلار سره یا به یوازې په پلار ورشل کیږي یا به یوازې په مور ورشل کیږي خدای ګر د اما ګان او خالاتکم الله یو دا غیر کوم در باندې حرام سی وی خالاتکم خالګان استیسی خاله به چاته وای خاله خود مور خور ته ویل کیږي نو لکه د مور خور چې خاله ده د انا خورم خاله ده کله ایس په خبره تاسو کوی د هغه انا د مور خور چې بده هغه م خاله ده د انا د انا خور چې د ام خاله ده معنا دا چې د مور یا د بیا د مور مور د بیا د یغه مور د بیا د یغه مور په دغه کې چې د اړې وی خوري د د لپاره چې بل کې خاله بل کې دا خاله نه بیا درې قسمه ده چې وس د سړي د مور سره په پلار په مور په دواره ور شریک نو دا سکه نه خالص ولا کله د دې مور سره دا یواز په پلار شریک ودا نو پلرنی خلاص وله ک یواز په مور سره شریک ودا د مور سره اغه نو اغه مورنی خلاص و چې موږ اعیانیه یا علاتیه یا اخیاپیه بولو نو خالم د غوره تعمیمات پیدا کړل ک پاغه امه کی چې مو تیر کړه خبره خالم غونه قسمه نس ولن و خالاتکم غوره جمعي ول و خالاتکم خالگان استس ګرته د هر قسمه څه شي دا در باندې حرام دي و بنات الاخ و بنات لوني الاخ د ورور دا چې موږ ورېګانې ورته وای دغه د ورور دغه چې ګلونی دا هم ګرځ در باندې چې در باندې حرام دي بنات الاخ ذکر کې دا بیا د غونه قسمه لري ولې چې ستا د ورور لوري نو خو ورېره بل کې موږ ته سیول را په نو خو ستا ورور دغه قسمه درلوده کې نه درلوده نو خو ورور به یې اعیانی وو ستا په مور فار په دوار بشریکو یا به علاکی وو یوازې په پلار شریکو یا به اخیا پیو یوازې په مور شریکو د دغه ورور خور د دغه ورور خور د دغه ورور خور دغه لوري د خور نه ده د دې دالونه د دروس ورونه د سر باندې چې حرام دي ورېره معنا زما د سورور دیش په مور پر په دوار را شریک دي د لورم پر ما حرامه دا وری را مې بدل کیش د سورور زلرم چې واجب په پلا را شریک دي په مور نه دی را شریک دي د لورم ر باندې حرامه دا د سورور لرم چې واجب په مور را شریک دي په پلا نه دی را شریک دغه ورور دغه لورم ر باندې حرامه دا دغه بنات الاخ چې ذکر کی دام دغه نه قسم نه ځان ته درې ودر لودل و بنات لونی الاخ د ورور نو دغه بنات الاخ چې دي دا مول درې قسم دا ورور درې قسم سو برخ نو هغه لورم درې قسم سو دا اغه ورور لور دا اغه دا ته اغه دا یو بل تعمیم دا پک شي کدی چې دغه د ورور لونی چې موږ ورې راګانی بولو دا ورې راګانی د سره چې وایز د سه زیږې دی کده د سه بل زاف زیږې دی ام حرام دی کده په واسطه سره ام حرام دی په واسطه سره څه معنی زه ورور لرم د ورور لور خو را باندې حرام اس وکنه سو اغه لور بیا ځان ته بل لور لري اغه بار ورې را بلل کې ژبه نه حرام ده اغه بیا ځان ته بل لور لري مطلب دغه سه په مسیان وکړ وسیان یا زه ورور لرم دی زوی لري دا زما ورور چې وراره دی وراره مې بیا لور پیدا کړله هغه م حکم د وریرې لري هغه م را باندې حرامه ده نو ګورې وریرېګانې چې حرامې سوې د ورور لوڼو ته ویل کېږي بالانه د ورور لور بلل کېږي یا بلذات د ده څه پیدا یي یا د ده د زوی څه پیدا یي یا د ده د لور څه پیدا یي زه بره معنا زما د ورور لمسیان یي و زما د ورور کړوسیان یي ګرده په وریروانو کې راځي دا دغه نه عام لفظ دی دا ګرده وریرېګانې معنا خو د ورور د لاس بېرته راځي په تاپسې مشلي نو چې مشلي نو نکاح حرامه ده و بنات لوڼې حرامې سوي دي پرتسې الاخ د ورور چې موږ یې وریرېګانې بولو و بنات او لوڼې در باندې حرامې سوي دي الاخت ته خور خور بیا درې قسمه سوره خو همغه کستې سپه یاد دي چې یوه اعیانی خور ده سکنی بل پلرنی خور ده علاتی بل مورنی خور ده اخیاکی د دوغ دروس رو خوند لون در باندې حرام یو لګت خور زیګان ویل کیږ دا بیا د بل تعمیم پکش کی جاری ک چې کده دې څه بل ذات فی داسې خپل د دې لونی کده دې د زامن لونی یا د لون لونی دا غس مسیانی د خوندسته دا هم ګرد په چا کی راځي په خور زیګانو کی راځي په مضمون تاسو پوهیږئ دا درې قسمه خور سړي درلوده د هرې خور لور ته خورځه ویل کیږي د دغې خورځې لور هم ستا خورځه بدل کیږي د هغې د لور لور هم ستا خورځه بدل کیږي که د دغه خور زوی د هغه چې د مثال په تور لوڼې پیدا کیږي دا ګرده په خورځېګانو کې راځي دا ګرده پر سړي باندې چې شي حرامې دي نو خلاصه موږ څنګه وایي تالی په پوهیږي چې معنا د دغو درو خور د اولاد که بالواسطه یي معنا د بل چا د زوی زوی یا د لور لوري که بلا واسطه یي ډایرکت سب دم سده سده د دې لوڼی هم دا خورځېګانې حرامې دي و بنات لوڼې در باندې حرامې کړی سوي دي الاخت یا د خور و امهات در دغه ځای امهات باندې تاسې اوس ودرېږي را حساب کي په د آیات کې دا محرمات ذکر شوي اول د وار امهاتکم من جعل ذکر کړی پسې و بناتکم لوڼې ذکر کړی بیا و اخواتکم خوندې ذکر کړی بیا و عماتکم عمګانې ذکر کړی بیا و خالاتکم ذکر کړی بیا دغه وریرېګانې ذکر کړی د اخري خورځېګانې ذکر کړی دا اوه قسمه محرمات شول کې دا استیس وسپې دلیاس دا اوه د کوم قسم محرمات نسبه نسبی چې توالد او تناسل یې په منځ کې سره سته د نسب د لارې دغه اوه قریبان چې شته حرام دي او د ار یو هغه تعمیم به ما درته وښاوه چې دا خوندې کوم قسمونه د عمګانې د خالګانې دا په پښه کې بیان شولې اوس بیا هغه محرماتو ته راځو چې هغه د نسب د لارې نه یې د رضاع د لارې د کیرودلو د لارې پسې ورته ګوري و دا غره کوم حرامې کړې سوي دي امهاتکم من جستسه امهات دا مخکې اوس نسبې ذکر خو هغه هغه چې دی ځنې پیدا سوی و نو خو دغسې مورې ون اوس هغه مور ورته یادوي چې دی ځنې پیدا سوی نه دی و امهاتکم منجې ستاسې الله چې هغه منجې ارغضعنه چې دوی تی درکړی دي کومو تاسې ته چې تیس چې تی درلره درکوي دغه نو هم ستا مور بلل کیږي د دې سره هم نکاح نه کیږي د دې سره هم د ده نکاح د ابد دپاره حرامه د حرمت یې دغسې ابدي دی و اخواتکم او در باندې حرام سی چې خوند ستسی من ار دغ ضاعتی چې در زعت لاری د سړی خور در زعت لاری خور څنګه جوړیش مثلا زه چې د کوم مور پیدا یم انجلی راله زما د مور ته ورو دی داس ما رزع خور سول یا زه ورلم د دې د مور ته می ورو دی نو داس ما چې رزع خور سول یا بل رقم پیش سول په کلی کې بل شه زده شي دی ډیر دا امر تر اوره ته ځنی ورو دی زه مور ته می ځنی ورو دی نه زما نصیب مور ده نه دی او ما او دا سره چی سول بار سره خور ورو رسول رضا نو رضا سره کم سو یا چې دغه الک د مور ته ورو دی ام دا چی سور زه او یادا سره کم سوله چې د الکو رغلی د انجلی د مور تیر او د لیدن اوم دا چې سوله رز رس وره او یادا د دواره تلی چې شکړي د دریم شزه ته چې ستیر او د لیدی نو دا مرز رس وره نه کېدای سپ خبره ته سپو یږي دلته یو غل دی چې شي ګرځي اش په ثانیه ته تل ډیر غړي ورکو دا سی ووتی ته شروع زه د سیو زبانو دای په دې ورسې ګرځد مور نو دا دا د رزعی مور مال دا درې سره قسمت ته چش ویل کیږي رزعی ویل کیږي که زه ورزم د جید مور ته کدا راز ما د مور زما مور د جید لپاره رزعی سوله دا غي مور زما د لپاره رزعی سوله یا پر درې مې سره جمع کیږي نو دا انجلی بار از ما د لپاره رزعی خور پس بلل کیږي و اخوات او خوند سیس حرام سی وی کوم ستاسی من رضاعه کې د رضاع د لارې څخه تر دا د څه د دوه شیان بیان کړ بس د رضاع زای ته چرالو سو یې بیان کړ دوه یو څوک یو هغه د چې هغه د خور د رضاعه څخه د خور نوم پر کښې شاو بلې مور د رضاعه څخه د مور د خور په لپس کې اشاره د مفسرین رحمت الله علیهم وای وای نو شچو اخواتکم اللاتی ارضعنکم و امهاتکم اللاتی ارضعنکم ستس هغه مندي چې ته در کړی دي نو خو امهات بولې د مور نوم پر کښې شوې کنه پر کښې شوې دا یو و اخواتکم من الرضاعه دا ستس خوندې د رضاعه څخه خو دغه دي د خور نوم پر کښې شوې کنه پر کښې شوې چې د خور و د مور نوم پر دغه د کې والا باندې کښې شوه نو دا نورې ګرده پسې اورګډي که دا چې پخوا مخکې ذکر سوي وې هغه ګرده باره تر لاندې سولې هغه نو څوک دي نو باره لور هم پر سړي حرامه سو د رضاع لور رضعي لور هم باره تر لاندې سولې ولې نو چې زه د یو ښځې تی ورودم الله پاک د مور نوم پر کښې شوی چې یو انجلۍ راسې زما د مور تی ورودي الله تعالی د خور نوم پر کښې شوی نو خو چې که زما د کوروالا څه تی ورودي نو خو هغه بیا د لور نوم یې ښول کېږي نو هغه باره لور سوله نو کېدای شي په مضمون را تاسې پوهېدلی یاست نو یا د مثال په توګه زما د پلاره سره ته یو ښځې رودلی دی نو خو زما د پلار خور څه پرې ځا که نه سو نو زما د پلار بیا امه سو نو هغه بیا امه بلل کېږو یا زما د مور سره یو انجلۍ ته یې رودلی دی نو خو هغه بره زما د مور خور سوه خاله مې سوه که نه سو نو هغې ته بره خاله ویل کېږو یا زما د ورور سره یو زما د ورور د ښځې زما ورېنداره د هغې ته یو انجلۍ ورودي نو خو زما د ورور لور بلل کېږي که نه بلل کېږي نو خو زما دپاره وریره سوه که نه سوله نو یا زما د خور ته یو انجلۍ رودلی دی نو خو زما د خور لور سوه زما دپاره خورزه سوه که نه سوه په دغه دوو ټوکو کښې دغو نه ډېر شیان پسې ورداخل سو الله فقط ما دغه ستاسې رضعي مور ښه نو زه هم چې رضعي مور خو دا معنی چې ما یې ته یې رودلی دي الله پاکه چېګر سره مور بولې د مور نوم چې پر کښې شوې بیا واو اخواتکم من الرضاعه چې زما سره یې ته یې رودلی پر هغه چې د خور نوم کښې شوې ښه نو دا ګرده سلسله دا رقم ده چې زما د پلاره سره یې ته یې رودلی هغه مې نو امه سوله نو ولې خو د پلار خور مې سوه چې زما د مور سره یې ته یې رودلی هغه خو مې نو بره خاله سوله که زما د ښځې ته یې رودلی هغه خو مې نو بره بیا لور سوله نو کېدای سي په خبره پوه سوې که زما د ورېندارې ته یې رودلی نو خو هغه زما د ورور لور بلل کېږي زما د پاره وریره سوله که زما د خور ته یې رودلی خو هغه مې خورزه سوه دلته هم دغره ډېر شیان اووه قسمه ګواکې دلته تر لاندې سول په دغه ځای کښې د رضا هغې هم سوه سوله اووه دانې دا هم سوله دوه یې الله په صراحت ذکر کړل دا نور چې دي په خپله موږ ته د جنامه سره معلوم سو چې دا نور هم دغه نومان دي چې د رضعي چې زه ته یې نیورم د هغې د مور نوم سو مور ورته ویل کېږي چې خور زما سره ته یې وروي په رضا کې معنا رضعي خور مې سي نو خو دا نورو قریبان هم دغه نوم دي نو اووه نسبي تېر سوي وه څو په کښې کښې ذکر سو اوس اووه بیا رضاعي ذکر سو دا یې څوارلس محرمات کېدای سي په خبره پوهېږي یو خو د دغه د امهاتکم و د اخواتکم دغه دا چې اوس موږ را شروع کړي دي امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه د دغه امهاتو د اخواتو تورو څخه دا نور پنځم په کښې کښې داخل سوله دا خو مازي د دغه تورو څخه چې کار واخلي اشارتن په صراحت بیا په حدیث کښې را ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وایي یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب صحیح حدیث دی چې د رضا څخه هغه قریبان ګرده حرامېږي چې د نصب څه حرامېږي نو د نصب د لارې خو هغه اووه تسې مخکې واورېدل نو دا حدیث دغه اووه سره دلته په دا رضا کې دا هم شامل کړل چې د نصب د لارې دغه وریره و خاله و امه و فلان و فلان حرامېږي دا د رضا څه هم حرامېږي نو دغه ما چې اووه دلته ذکر کړه پنځه یې په صراحت دي چې رضعي مور و رضعي خور دا نور پنځه د اشارت د لارې هم ورننوتل د حدیث د صراحت د لارې هم ورننوتل نو څو دانې وس پراسوه محرمات څوارلس دانې پراسوه هغه مخکې چې ذکر سوي وه هغه یې نسبي دغه یې بیا رضعي د تېرودلو سره اړه لري نو پسې هغه درېیم قسم ته اوس راځو درېیم قسم بیا دا دی چې الله پاک موږ ته هغه محرمات راښيي چې هغه د خېښۍ د لارې نه د نسب د لارې دی نه د چرودلو د لارې دی د خیرشۍ د لارې دی د یو ښځې سره سړي نکاح کړی ده د دغه نکاح په خاطر مالته ډېر محرمات پیدا کېږي نو مګر و هغه محرمات نو دوه قسمه دي ځینې محرمات ابدي دي ځینې داسې دي موقت دي اوس یو نجلۍ سره سړي نکاح وتړله د دې نجلۍ مور خو د سړي خواښه بلل کېږي نو د خواښې سره نکاح جایزه ده تر مرګه پورې بیا نه ده جایزه الی یوم القیامه بلا حرام اسوله مګر د دغې نجلۍ چې ده بیا خورې چې خوښینه موږ ورته وایي د خوښینې سره م نکاح حرامه ده مګر هغه ابدي نه ده هغه تر هغه وخته ده چې دغه نجلۍ ستا په نکاح کې که دغه نجلۍ ته تا طلاق ورلره ورکوي د مثال په طور سیری یا دا مړه سوله په هر صورت ستا څه جلا سول طلاق دې ورلره ورکوي عدایه تېره سوه ابو دې خوره سره نکاح وکړه یا دا مړه سوه عدایه تېره سوه د ابو دې خوره سره نکاح وکړه نو دلته حرمت ستا د خوره سره خو دا ابدي نه دی موقت حرمت دی او د انجلۍ د مور سره یا د خاله سره یا د دغسې د هغو سره یې حرمت څه شي بلل کېږي ابدي بلل کېږي نو دغه د مساهرت په عربي کې ورته وایي د مساهرت د خیرشي حرمت دلته بیانېږي الله وایي و دا هغه رقم در باندې حرامې سوي دي امهاتو من نسائكم د شود ستس چستا شدی کوروالا دی د گی مور نو امهات ذکر پر جمع نو سمانه د کوروالا مور د یغی مور د یغی پس مور معنا د غسه د کوروالا اناس ولا قبل اناس وابل سابل اس د غسه سلسله گر در باندې شیس بل در باندې حرام اس ولا یواز دس نه دی د کوروالا مور بلکې د کوروالا انام در باندې حرام دی د کوروالا د مور انام در باندې حرام دی سپس زده اصول دا گر د حرام اس ولا وربائبكم اللاتي في حجوركم د دغه نساء چې دوی ټول منځ ته در باندې حرام اسولې نو د دغه شوز چې دوی د دوی لونی ام پر سړي حرام دي څوک لونی ام پر سړي باندې حرام دي ولې نو لونی خو چې دي برای نو کې لور د کې د لور لور د کې بل د کې بل د دا در باندې حرام ده څه معنی چې شوز سړي په نکاح کوي هغه ځان ته لور لري د دغه شید سره چې دای وکی وکی بار دغه لورې پر د باندې حرام وسو دی غیر لور پر حرام ده بل ابل دغه شخص المسان یا دغه حرامي جوس اغه ذکر کی وربائب او اغه بچندران کوم ستس بچندره په پښتو باندې بولی نه دی یا پرکټی ورته وای چې وشزم دغه د کونډ ده د سړی بر اولاد لري د بل سړی څخه لور لري دا سړی راځي نه کاور سره وکړي نو دغه انجلی د صبرل کیش دا په پښتو کې په پرکټی بولی یا بچندره که داسې وز مخ په خبره پوهېږي په عربي کې دېته ربیبه وایي ربیبه دېته ویل کېږي چې یو سړی پالنه و تربیه و روزنه کوي نو دا خو لور د بل سړي د مازده دا ښځه کړې ده خو ناښځه چې دی کوي په څه اسرایه کوي فرای زما دا وړ عیال به راساتي زه تا په دغه کو زما دا وړ عیال به راساتي نو خو دغه انجلۍ چې ده برای تربیه د ده پر غاړه سوله لور یې نه ده نو پردي لور ده نو خو هغې د بله مېړه څخه درلولې ده نو ربائب یې جمع سه بچندران یې ګرده یادې کړې چې موږ یې بچندره بولو چې یعنې هغه ستاسې بچندران یې الله چې هغه پی حجور کوم چې ستاسې په غیږو کې یې حجور جمع ده حجر ده حجر چې دی د انسان دغه زنګنونو ولاسو مابینځ دغه ځای ده موږ یې غیږ بول و دغه ته حجر وایي نو چې د یو شیزه سره چې تانه کار کړی دی یوه کښنی لور راوړی د خپل ځان سره د بل خاوند څخه یا یوه کښنی زوی راوړی دی نو هغه به چیرې تربیه کیږي کښنی فرقې خو هر چا سره ورپات کې دی خنه پیږي چې د ما پلار دی کنه دی نو هغه په غیش کې ورغورځي نو دای چې سړی واقعي دی سوچ ولري دی به دا الک په دې نه پوي چې ما پتا شو کنه راځي هغه د خوره محبت کې هغه خدای هغه پلار بولی نو دی به دغه رقم روزي لکه خپل اولاد ته چې ګوري نو الله تعالی واستیس هغه بچندران په حجور کې چې په غیر کې ستیس اوسېږي کته ونه کې په غیر کې نه اوسېدل په خبره پوهېږي مثال په تور شزه یو کړه بارنګ چې عیال نه کومه یال دورې د پرګنې کړه پرېږدو هغه بچندر نو هغه خدای د په حجر کې نه ده په غیر کې نه ده هغه تر لاندې ده کنه ده وام وو هغه د کډاغه ده د په حجور کې مې فقط د عادت مطابق ویل چې په عادت کې دا رقم ده چې کور در سره سره یو کې دیږي چې نه اولاد نه ده په حجر کې ولې هغه ور سره راوي او څنګه راځه جلا کې پر دې اشلا امي برای دا بر سره ساتي نو د په حجور کوم قید احترازي نه دي چې هغه بچندران یو باسې چې معنا وای د په غیر کې نه یو اوسېدل هغه الته پرې په بل کور کې دا ځنی راوت سوي ده یا هغه ک هغه خو شرط لري من نسائكم ستاسو د هغه ښځو څخه الله چې هغه دخلتم چې تاسو دخول کړی بهنه په دې سره هغه بچندران در یادوم چې دا اس حکم ته به تاسو شم متوجه یاست دا خو د محرمات اصل دی ښځه سړی په نکاح کړل کونډه هغه د بل میړه څخه لور لري دا غلوره پر د څه وخت حرامیږي علاوه که دغه ښځې سره پر نکاح سربیره وچی وسوي پوهیږي کله دغه شدید سره چې د ده نکاح ورسره کړې ده وچې وکړې بر هغه بچندر پر حرامیږي که ما عقد سره وکړې ملا یې نکاح ور وتړل وروسته بهره خل ورته چې ملا دې ماته څه خو سمه ښځه به دې کوله په دې وله من عیال پسې دي ته ځان نه سه ساتلی دلته دام په تا پسې دي در باندې ایښی دي بره دول بازې بېرته طلاق وو بس ښځه طلاق کړل اوس هغه بچندره چې د ده بدل کېږي د هغې سره دی نکاح کولی سي نه پر حرامیږي که داس په خبره پوهیږي کونډه ښځه چې سړی په نکاح کې د دې د بل میړه څخه چلور لري دا پر دغه سړی باندې څه وخت حرامیږي چې دی د دې سره وچې وکړي په مازې نکاح نه حرامیږي که مازې عقد وکړي بېرته طلاقه کړه معنا نه وچې ورسره وکړي نه په شهوت مسه کړه دغه ځای عمر سره مراعت کړي که دغسې په غېږ کې په خوند چنګه کړله وچې نه دي کړي دا حکم د وچې لري بره پر ده باندې هغه نجلۍ بیا حرامیږي هغه د ده بچندره په مضمون تاسې پوهیږي وچې یا مس په شهوت دا دواړه یو حکم لري هغه بچندره پر سړي باندې بره حراموي اوس د آیات سورو ته بېرته ګوري و دا غره کم حرامې کړی سوي دي ربائبو هغه ربیبي و بچندران پرکټانې کوم ستاسې الله چې هغه بچندران پې حجور کوم چې د عادت د لارې سیس په غېږو کې اوسېږي اګر چې قید احترازیې نه دي مګر و د چا څه چې من نسای کوم د ښځو څخه ستاسې الله چې هغه ښځې د خلکوم چې تاسې دخول کړی دي بهنه په دوی سره الله ښه وضاحت ورکړي په ان لم تکونو که تاسې چیرې نه واست دخلتم چې دخول مو کړو بهنه په دې سره دخول دې نه دي پکړې مازې نکاح پر تړلې ده علاج یې کړی بېرته فلا جناح بیا ګناه نشته علیکم پر تاسې باندې بیا نکاح ورسره کوایسې د دغې بچندرې سره تر دغه ځایه پورې دا د حرمت د مساهرته څخه چې کوم حرمت راځي هغه هم الله عز وجل درته بیان کړي فسي فداغ سلسلة كده حرمة مساهرات ألا بالحكم فرمي وحلائل حليلية أبنائكم ده زامون استيس حلائل جمع ده حليلية ده حليلة وحلال تويل كيش نو ده سري وزوية تشي وشز حلال يخد آغا مانا چون خو مجور يدا نو بخبر پوسوه واسه مثال بطور زمازوية تشي كما شز حلال ده نو ده دنیا غرد شزي بطاراني نو خدا خپل کورونه ورته حلاله نو الله واستسه د زی حلیل یا داسې ادبی لفظ استعمال کړي چې ستاسو زی ته کوم څوک حلال منا کورواله دام در باندې حرامه ده پر خسر بابا باندې دا قطعي حرامه ده دام ابدي حرمت چې هغه دا ورسره وکړي نکاح ورسره وکړي و دا غره کوم حلال حرام کړی سی وی حلائل حلیل ابنائکم د زامن استاس کوم زامن زی خو دې قسمه ما در شوول یو نسبی زی بل بیا چې ورزعی زی او بل بیا چې متبنا زوی متبنا چې هغه موږ په زور په سړی باندې په خوله وای برای د از ما زوی دی نه د د ماینه تیر او دلی دی نه د د څه پیدا سوی دی دا غس پر دای الف د محبت ورته وای برای د از ما زوی دی مالک مثال چې درته پیش کی زید بن حارثه رضی الله عنه چې کښنی و دی یو ځای په سفر ته د مور سره ملګری و پر دا قافلو به دغه چاپی وال کې چې دغه رقم به ډاکی وال کې چې د عربو کار بل شي نو بیغلا خبر پوس دا کو گان ولا کامر چتو په کام ته چورو چې په ول دغه د کارو جاهلیت اسلام چې رالی خو دې ته مدن تر بل چې دا څه کار دی پراغه کلی املا دا کار واش کوي دا خو لا یو دي قطعي طریقې ده نو خو به اره په دې کې د عادت وتر ډیره پوري وو نو دا یې قرار دا کاروانه څه خپل مور څه غلا کاروان یې زیات دی بر ورکس نو خو لو یو یاد چې غلو یو ډیر عمر بعد برای چا ورته ویل نو نبی علی سلام به یو چا ته ویل ته ماته د کور د پاره یو کښنی خادم را پیدا کړ چې یو لوشي واخلې او کښې د کور یو کار نه زړی ضرورت ورته لري لکه موږ په کور کې کښنی مزدور مقرر کړو انا نبی علی صلوات و سلام المرې را پیدا کوم ریان خو صحابي چې ګرځې دی په ګنج کې چې وکتلې کښنی الک دی خرڅې شایسته الک دی برای راه دی چې راوستي نبی علی سلام ته ورته په پیغمبر علی سلام په خوشاله صلی الله علیه په خلاص او غمور پلار چې غوته برای چا آل ورکی برای لاغست سیزیز ما په خیال په حجاز کی حجاز ده عربو علاقه ته ویل کیش برای الته یو سړی دی خدا سړی خورا په شو اخلاق مشهور دی ډیر مبارک سړی دی دا غوایرانی ولی دی سره کما یې سړی دی الته دا غزا یې مور کار چر په واسه پښتنه پر پښتنه دا دی رااله نبی علی صلوات و سلام کوته ودرې ده چورته ودرې ده برای داز دا خص مور زی دا خمره یې نه دی مش مرای نه دی دا غس خور انسان څوک رانی وره اس بل دا خدا څه دا کو ګان راځه تشته ولی دا خدا کال دوا معنا یاد لري دا را ورکو دا دی وسم پیدا ان الک تستکو کی وروزه دا غس دا کو ګان تشته ولی مزمر یی نه خو غو په ګل کی خرڅ کړم دا کس وی چې وس یو سړی پاوا کی بلای بل ځای خرڅ وی دا زما مرای نو ما څو یې زو کښ نه یو نو رسول علی صلاتو والسلام بر رب زیان در سره ګرځو بس ته دی اختیار دی که در سره دی ولارد چې زما د طرف اجازه ده از ما پیسې دی ولارد پروان نه نو برای زید رضی الله عنه تو ول ول ور سره ولار سره مور پلار سره غول راز از ور سره دی برای د ارتول چی از د جسر سنت بس تاسو تر ملګری چې تاسو مور پلار است د دغه سړي سره اوسېدل زما خوښته ما دلې پرېږدي مې بیاس انو د چې دا جواب مور پلار ته ورکړي د پیغمبر علی سلام سره پاتاسو رسول علی صلاتو و سلام و نشتدون و پادر برای حرم شریف تر اوسه چې خلک ډیر جمع و ولدنه نزدې زما زوی دی خبردار ګرځې په دې پو دی هغه و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې غټ شو ځوان شو برای کوروالا ورته وکړه واده ورته ورکړي ورسته هغه کوروالا سره دی نه چلید ولی کوروالا د نبی علی سلام د خاندان څخه قریشی او هاشمی او دیغه دماغ لوړو لکه وس په قومو کې واستانه قومي دی خو چې نو خلک خمرایې بلې اگر ته خمرایې نه نو یې غیر شې په د سر نه کښته کاوه کله مرګ سره جنجالو په کور کې او یده چې په د مروشي او کار ځنی غوښتي چې زمې اړې مته شزه نو معنا یا کتغ وک یا کالی را فلدا جون به غوښتي یې غیر پر ځان نه برابر وجدا کاخوله وجه نه کته څوک چې پر ما امرونه نو ار ورځ به جنجالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براتلی برې هم داسې لکه دا وس جنجال په غاړه کې راوځي پیغمبر علیه السلام ډیر وصیت تکاو چې مکه مکه مکه قران کې به بل زیاده قصه په تفصیل د خیر راځي الله پاک ورته نو ما اراده کړې د پیل کوم او ته به کوي نکای هم ما در ته راځي دا د څه د پاره چې د رسم به چل د منځ ووزي چې دې د متبنازي شته ته امر جوړ ویل نو الله پاک نبی علیه السلام ته چې خپل مات نه کې دا کار څوک یې نو بر هغه و چې زید طلاق کړل د نو سره چې دی نبی علی السلام بر نکاح وکړ عرب بر چې کا کړو دا هغه د مجوره په نکاح کړ دا څنګه سړی دا نو څه سړی تیس بس نو الله وایي چې هغه مجرم لري دو وسورته ګوري ترجمه ته وحلائل وحلیلیه ابنائکم د زامن استسی الذين اخذ زامن من اصلابکم چې سیس د شاو سپیدا سوی اصلاب جمع د سلب د سلب لا شاته وکړي چې ستاد شاته سپیدا سوی مانا ستاسخی د اغزی حلیله چې د پرسلی حرام ده د متبناغه ام کتان خادریم زی پاتو سابق قسمه رزعی دا غیر از عزی کورواله مثلا یو لک رالی زما د کورواله تیر او دل خدای زما زوی سو د دا واده وکي کورواله لري هغه د خو زما مجور بلل کیږي مگر نسبی مجور خو منه د خو در از عزی د لای زما مجور د هغه حرام ده کنه د هغه حرام ده هغه د ته نه ذکر کړه د هغه د من اصله به کوم قید شې دي فقط هغه د متبنازي مجور چده هغه د ته وېستله هغه د رزعی ونی نو وزي خو هغه ته په قران کریم کې راغلی دی چې دغه په حدیث شریف کې چې الله پاک د مخکې ما حدیث ته يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خو افاغ عموم کې ال تداخلي او بل الله پاک ته په سورته حزاب کې په صدر ما یاد کوي و ما جعل ادعياءكم ابناكم فقط اغه چې هغه ته په خپل خله باندې ځان ته ځي کوي اغه ست چې زمون نه اغه په صراحت ذکر کړ دي رزعي چې د زیوال نه دي استلیم کدا اسمه خبره ته متوجه اس مال چې بل ځای په سورته احزاب کې آیات راځي و ما جعل ادعياءكم ابناكم اغه چې تاسو دعوه کوئ چې داز مازوی دي الله هغه تاسو نه دی لکه زید بن حارثه خو نبی علی السلام دعوه کوئ چې داز مازوی دي الله دا جزوی نه دی د جې کور ولا مزور نه بلل کیږي نو رزعي ام وستی نه وستی هغه پات دی نو دغه د من اسلابکم قید چې دلته ویل سوی دی په آیات کریمه کې تاسو به پوهیږئ د متبنازي کور ولا بس الله وایي چې دغه چې دغه ستاد پر مزور نه بدل کیږي چې د ملاو د شازخه دی د هغه زی چې د کور ولا ستا مزور بدل کیږي هغه بل د رزعزغه هغه نه دی استجدا قید فقط هغه ته متوجه دی د څه په څوک شاله کې نه کی چې دغه دی خاله من اسلابکم هو بالا خو نو چې هغه رزعزغه دغه د اسلاب څخه نه دی چې متبنادیم د اسلاب سره د دوالو کور ولا وی رواجی غیر ادا رزعی کی چدی نہ دروا د کی بلغی چدا غرا واد وحلائل وحلیلی معنا مجنگ اغه معنی گانی و شدی ابنائکم د زامن استسی الذین اغه زامن در یادو من اصلابکم چستی د شاگان سخین دا ام د خیرشی د لاری پر سر نسو حرام خو زی نه کا ور سره کړ د بابا عبارت د گرد مرد پار نس کور ابجه حرمت چرالی لکه سوی د خپل خواش سره نه کانس کور بل و دا غیر کم د بانی حرام سوی د اندا تجمعو چې تاسو یو ځای والی وکي بین الاختین ما بین کې د دوه خوند خدا بل رسمي باکل و چې مال دی به یو خوند خوش شي جوړه به پنه کا کړ الاو بل دا کار دی باندې حرام دا یو لي حرام کې د چې وجه دا چې دوه خوند پنه کا کړ پر لجام کې د دې ترمنز هغه وسیله رحمت قطع کیږي خو سره بنې د کړل برا د خلکو پر چا مې برا به یو خور د بلی خو د سر په کاسه کې وبچو مکتب ته ریچ فایب کله مړک نو دا څونه غټه وسیله و چې الله دې سره خوند کیږي او تا په دشمنی ور بدل کړو الله دا سړی منا کی چې ستاسو د فار دانه کا حرام ده چې خو نه په یو نکاح کې نه سره جمع کړي ها دا څه کولای شي چې دا خور په نکاح کې چې یا طلاق سي امر سي بیا د بلی سره نکاح کوي دا چې دام ژوندۍ ستاسو په نکاح کې دام دا کار نه سي کېدلای وان دادر باندې حرام سي وجه تجمعو شته سي زایوالي وک بين الاختين په ما بينس کې د دوه خوندو دغه دوه خوندې خو الله ذکر کړي مراجنو یوازې دوه خوندې وس نس ولې اراغه دوه شتي چې کپدې کې ته یو نر فرض کې ابل شذ نکای نس رسي کېدل دغه دوه نه جمع کړي خاله او خورزه نس جمع کولای او سړی دی او شذ په نکای کې ده برای د دې خورزم خوښه سو د خپل شذ دیغه خورزه چې د په نکای کې سره جمع کیږي ونه خو د خاله او د خورزه کې اری ورته نر کې نکای سره سي کېږي دوه غو دوه قرابت دغه ستې لکه د دوه خوند یې کنه یا اما وراره ده مثلا یو شذ چې په نکای کې ده د دې به وراره ده بل ځای دې خوښه ده واځي په نکای کوم خدا اما وراره دې پر لجام کړ دوی دې په جنگ پر لواچول نو الله اوختین ذکر کی بلکې ارغه دوی شذ زمراج چې دوه په خپل منځ کې نکای نه سره سي کېږي که سره نه روشه ځکه نو که جمع کوای ام نه صدای قانون قرارداد سم درته وشوي و اندا حرام کړ سوی د تجمع کې تاسو جمع والی وکي بین الاختین په منځ کې د دوه خوند پس یې په دا پای کې الله پاک فرمای موږ ول دا خو رسومی باطل و د جاهلیت او چاو چا بکړو الا و الا ما قد سلف الا مگر نه ما قد سلف چې په خاطر سوی په خاطر په جاهلیت کې د چا څه دا کار سوی دی خو نه پر لږه مکړي سیدی یا رزعی خور کړي په نکاح باندې یا دې مثال په تور نسبی خور په نکاح کړه ده خو د اوسه څه قط نه سودستي به سره جلا کیږي پر اچیر پر کیر یې پر دوغو ګناه لا پاکه زنه پر راپورته کوم وې خو اسلام نه ور اوري د کوپر په حالت کې جاهلیت ونه په مزمن تیس وس پېژ الا مگر نه ما هغه قد سلف چې په خاطر سوی دی نو چې هغه تیر سوی دی داغه منع نه کیږي هغه خو تیر سوی دی نو دوغو ګناه ما عاب تعالی څنګه ان الله کان غفور الرحیم ان الله بشک علی پاک کان دی غفورا بخشون کی دی ډیر بخش کی رحیم ان رحمت کوون کی دی نو دا چې د اسلام په جنه یو مشرف سوی دا ګناه یو ساجری سوی دی الله هغه ګرد ما عاب کی نن چې د اسلام قانون واوري دی دغه محرمات کی دا نو اصل شو څو قسم محرمات موږ دلته وسویل درې نسبی محرمات او ودانی بیا دا غره کوم رزعی ام عین دا او دانی او چې موږ فقط الله دوا ذکر چې نور تخپل اشاره ته لمزنی معلومات د آیت کریمه څخه په صراحت حدیث ما د ټول چاغه تر لاندې بیا دا یو درې څلور قسمه چې واغه د شا واغه بیا دا د خیشې د قسمه سه لکه خواشه چې ابدی حرام او د زی کور والا چې موږ د ابدی حرام او کدا یې سم مزمن تیس پیدا است او دا غره کوم بچندره بچندره په دې شت حرام و چې رته چې د مور سره نکاح کې دخول وکي معنا په شاوات یا مسکه یا وکي ورسره وکي کې په شاوات نو مسکه لري وکي نه کړی ما زم لانی کاور وتر د بیرته طلاق کړ دی غیر د لور سره چا ده به چندر دی باندې کاسی کیج نو کدای سپم از منتس پویږي نو د نفس د محرمات کی سفر دا غنه دا ولار فو المحسنات کی باید څه ذکر کی جاغه سلرم قصه می فات دی چې د بل د نکاح د خاطر سره سره نکاح نشو سره کولای او بل دا ماز اصل اساس دی نور محرمات چې دا غبرته علما په دغه ځای کې داخلي تر دغه نه دی وتلی ذکر سوی نه دی خو دلته داخلي دی علما او په اجتهاد داخلي کیږي اغه نو چې دی اغه بارو نه دی فقه کار دی اگه بدل ته په دغه ځای کې نکې جو بارته ترجمه غسر د شې صفاتې دغه مفصل بحث لري د محرمات واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.